mieście. Dzięki specjalnej formule Bactobis jest on dostępny dla Twojego dziecka w Entitis. Entitis to jedyny w Polsce preparat z formułą Bactobis. Suplement diety Entitis od firmy Polski Lek. Uprzejmie informujemy o starcie promocji Lotto. Leć po dodatkową szansę. Odbierz odlotowy voucher. Kup Lotto lub Lotto z plusem za minimum 21 zł w punkcie Lotto, a otrzymasz voucher na dodatkowy zakład Lotto. Promocja ograniczona czasowo. Regulamin na lotto.pl. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 17 dzień lutego, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Goście śniadania w Trójce dyskutowali o śmierci Aleksieja Nawalnego. Jak zgodnie podkreślali, winę za to ponosi reżim Putina. Komplikuje się sytuacja w Ukrainie. Armia musiała wycofać się z Awdijiwki i od wielu miesięcy toczyły się zaciekłe walki o to miasto. Austriak Stefan Kraft wygrał konkurs skoków w Sapporo. Najlepszy z biało-czerwonych, Dawid Kubacki, kończy zawody na 8. miejscu. W wielu miastach Europy i Stanów Zjednoczonych demonstrowano wieczorem w hołdzie zmarłemu rosyjskiemu opozycjoniście Aleksiejowi Nawalnemu. Wczoraj rosyjska służba więziennictwa podała oficjalnie, że polityk nie żyje. Jego rodzina i współpracownicy oświadczyli, że niezależnie od ekspertyzy medycznej dotyczącej przyczyny śmierci, było to zabójstwo motywowane politycznie. Manifestacje zorganizowano m.in. przed ambasadą Rosji w Warszawie, a także w Nowym Jorku czy w Londynie. O śmierci rosyjskiego opozycjonisty mówili goście śniadania w Trójce. Anna Maria Żukowska z Lewicy zwróciła uwagę, że śledztwo w tej sprawie będzie ustawione. Nigdy się nie dowiemy, czy rzeczywiście Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych, czy został zamordowany, bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie oceni tego, że no, władze rosyjskie w jakikolwiek sposób będą w stanie to wyjaśnić. No, nie można temu dawać wiary, czy to będzie takie wyjaśnienie, czy inne. Marek Jakubiak z Kukiz 15 dodał, że Aleksiej Nawalny jest kolejną ofiarą Władimira Putina. Myślę sobie, że on w historii Rosji będzie, chyba że będzie wymazany jak w Korei Północnej. Wymazuje się ludzi. Być może tutaj go wymazą. Natomiast to jest cała seria, proszę państwa. Mówimy tu o Niemcowie, mówimy tu o Politkowskiej, mówimy tu o Nawalnym. To jest cała seria, to się robi taki panteon osób mordowanych przez reżim Putina. Śmierć Nawalnego to skutek świadomej polityki Kremla, mówił Arkadiusz Myrcha z Platformy Obywatelskiej. Widać, że w Rosji putinowskiej niewiele się zmienia i niewiele wyciągają wniosków też z historii. Nadal kolonie karne, nadal zsyłki są taką największą formą represji. Nadal są kary za szerzenie poglądów innych niż ten car czy dzisiaj prezydent Putin. Rosyjskie służby więzienne twierdzą, że Aleksiej Nawalny nagle poczuł się źle i stracił przytomność. Jak otrzymują, mimo wezwania pogotowia ratunkowego i prób reanimacji, opozycjonista zmarł. Ukraińska armia wycofała się z Awdijiwki. Rosjanie od kilku miesięcy atakowali i próbowali otoczyć to miasto. Mieli przewagę w sprzęcie i liczbie żołnierzy. O szczegółach Paweł Buszko. Głównodowodzący ukraińskiej armii generał Oleksandr Syrski poinformował, że podjął decyzję o wycofaniu wojsk, aby uniknąć okrążenia ukraińskich obrońców miasta i umożliwić przejście na dogodniejsze pozycje. Rosjanie zbliżali się do ostatniej drogi łączącej pozycję Ukraińców z zapleczem frontu. Weszli też do miejscowych zakładów koksochemicznych. Z kolei dowódca broniącej Awdijiwki 3. Samodzielnej Brygady Szturmowej Andrzej Biłecki zaznaczył, że Rosjanie mieli zdecydowaną przewagę w amunicji, uzbrojeniu i żołnierzach. Awdijiwka położona jest na przedmieściach Doniecka. Rosjanom nie udawało się jej zdobyć od 2014 roku. Zintensyfikowali te próby po pełnowymiarowej agresji, zaś w ostatnich miesiącach zajęcie miasta stało się dla rosyjskiego dowództwa zadaniem priorytetowym. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Teraz krótko sport. Najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 8. w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w japońskim Sapporo. Wygrał Austriak Stefan Kraft, który umocnił się tym samym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W niedzielę kolejny konkurs w Sapporo. Spółka PKP Intercity zapowiada historyczny rekord. Po wiosennej korekcie rozkładu jazdy 10 marca pociągi przyspieszą na trasie Kraków-Zakopane. Dotychczasowy rekord pociągu Lux Torpeda to 2 godziny i 18 minut. Więcej o tych planach Aleksander Przoniak. Lux Torpeda pobiła rekord na tym odcinku w 1936 roku. Spalinowy wagon jechał wtedy jednak bez pasażerów. Po 10 marca tego roku rekord zostanie pobity. Z Krakowa do Zakopanego najszybszy pociąg pojedzie w 2 godziny i 17 minut, a z Zakopanego do Krakowa w 2 godziny i 14 minut. Mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak. Przewoźnik zapowiada również, że po wprowadzeniu wiosennej korekty rozkładu jazdy skróci się też czas przejazdu na innych trasach, a na odcinkach między dużymi miastami zostanie utrzymany krótszy czas przejazdu. Trasę z Krakowa do Trójmiasta najszybszy pociąg pokona w 4 godziny i 52 minuty, z Warszawy do Gdańska w 2 godziny i 29 minut. Wiosenna korekta rozkładu jazdy na kolei będzie obowiązywać do czerwca. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. W Bieszczadach panują bardzo dobre warunki do górskich wędrówek. Choć teraz jest słonecznie, pogoda może się jednak zmienić, dlatego warto wcześniej wyruszyć na szlak, radzi dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Łukasz Derwich. W ciągu dnia, jeżeli faktycznie prognozy się sprawdzą, warunki mogą się zmienić, mogą wystąpić opady. No oczywiście im wyżej, tym warunki będą prawdopodobnie gorsze i wpływ wiatru, wpływ temperatury może powodować, że będziemy czuć, że jest bardziej zimno niż nawet może być w rzeczywistości. Zaplanujmy tak wycieczkę, żeby wrócić przed tym rokiem, żeby nas nie została ta zła aura gdzieś w górach. W wysokich Bieszczadach jest coraz mniej śniegu, ale nadal obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota pochmurna, choć miejscami będą większe przejaśnienia. W całej Polsce może padać deszcz. Od 6 stopni nad morzem do 13 na Dolnym Śląsku. Autopromocja. Chwalę się teatrem, bo teatr mnie pasjonuje. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Przedstawiam spektakl na otwartym powietrzu. Spadł straszliwy deszcz. Więc moi aktorzy bohatersko dograli do końca intymne sceny, udając, że nie leje im się woda po twarzy. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Technologia bliska sercu w MediaMarkt. Tylko teraz lokówko-suszarka Dyson Airwrap Ceramic Pop w limitowanej edycji za 2599 zł. Susz, kręć, modeluj i wygładzaj puszące się włosy. MediaMarkt. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku. 8 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu. Mam taką propozycję, żeby najbliższe 3 godziny spędzić wspólnie, słuchając programu trzeciego. Co będzie się działo na antenie przez te najbliższe 3 godziny? Sprawdzimy, jak poukładały się Państwa głosy wczoraj w 98. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Będziemy sprawdzali, jakie piosenki w tej chwili są najpopularniejsze w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii. I sprawdzimy, jakie muzyczne ciekawe daty przynosi mijający powoli tydzień. Zapraszam serdecznie, tu Tomasz Miara. LPT Polskie Radio. Na tej stronie internetowej czeka na Państwa to 98. notowanie listy, natomiast przez te najciekawsze, najważniejsze momenty wczorajszego notowania postaram się Państwa raz jeszcze dziś przeprowadzić. No to może zacznijmy od piosenki, która wczoraj znalazła się na miejscu trzecim i wśród najlepszych trzech piosenek notowania listy przebojów trójki. Pierwszy raz witamy Paulę Romę i jej Płonę. Na moim horyzoncie notuję pust. Co w ciebie wymierzony obiera kurs. Dokładnie w milimetrze.

I'm here right now. Is there still time for forgiveness? Won't you tell me how? I can't read your mind, but I see you now. As we're laying in the darkness, did I wait too long to turn the lights back on? I'm here right now. Yes, I'm here right now. Looking for forgiveness. I can see as we're laying in the darkness. Yes, we're laying in the darkness. Did I wait too long to turn the lights back on? Milczał ładnych parę lat. Owszem, koncertował, ale nowej muzyki od niego raczej nie mogliśmy się spodziewać. Dzisiaj już wiemy, że walczył ze swoimi problemami, ale jak już się odezwał, no to słychać, że choć muzyka nostalgiczna, to jest w dobrej formie. Billy Joel, Turn the Lights Back On. To jest piosenka, która w 98. wydaniu Listy Przebojów Trójki znalazła się na miejscu 18. i to była nowość, a więc Państwa głosami piosenka z puli propozycji wskakuje do zestawienia. Mijający powoli tydzień to jest bardzo ciekawy tydzień dla wszystkich fanów muzyki Genesis i jej pochodnej, no bo to wiadomo, jest mnóstwo gałęzi, które od tego pnia genesisowego wyrastają. W poniedziałek urodziny Steve'a Hacketa, we wtorek urodziny Petera Gabriela. To może zrobimy tak, że w tej godzinie coś, co panowie dokonali, coś, czego dokonali panowie razem, czyli z płyty Selling England by the Pound zespołu Genesis, I Know What I Like, a w następnej godzinie coś solo Steve Hackett, a w następnej godzinie coś solo Peter Gabriel. Na pewno tych artystów można się spodziewać. Time for lunch. Bum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. She could wake up, we got a tidy room now. And then Mr. Lewis, it's at the time that he was out on his own. Getting better in your wardrobe. Stepping wide. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. Poszło cała kasa, telefon rozwalony. Różowe ściany i firany, jestem cały podrapany. Byłem zakochany. To nie schodzi. I o to chodzi. To nie schodzi. I o to chodzi. Miałem okazję w tym tygodniu w Trójce porozmawiać z Szymonem Kobylińskim, wokalistą zespołu Blenders, na temat ich powrotu. No bo to, czego słuchaliśmy przed momentem, to jest ich pierwsze nagranie od, no, ładnych już, jeśli dobrze policzyliśmy, prawie 30 lat. Przecież w 90-tych latach Owca, Billy Bomba czy Ciągnik to były te przeboje, które w jakiś sposób ukształtowały Blendersów. Później była chwila przerwy. Zapytałem Szymona, czy to porównanie do Offspring czy do Red Hot Chili Peppers, które do nich... w jaki sposób przyklejono wówczas w 90-tych latach, ciągle jest aktualne i czy im to nie przeszkadza? Odpowiedział, nie, absolutnie nie. Właściwie jest to swego rodzaju nobilitacja, choć oczywiście jak każdy artysta szukamy własnej drogi. Choć przyznają państwo, że takiego właśnie radosnego amerykańskiego punkowego grania w tym nie brakuje. Blenders, o to chodzi. To jest propozycja 98 notowania listy przebojów Trójki i ta piosenka czeka na państwa wśród 13 innych propozycji na stronie LPT Polskie Radio. Być może zechcą państwo na nią zagłosować. Rzucam okiem do kalendarza z tego tygodnia muzycznego i widzę, że 35 lat temu ukazał się trzeci album w dorobku Simply Red. Nosił tytuł A New Flame i choć to była trzecia płyta zespołu, to tak naprawdę ona dopiero dała im wielką popularność. Dość powiedzieć, że był to pierwszy album numer jeden w Wielkiej Brytanii, Simply Red. Na tej płycie między innymi te wielkie przeboje It's Only Love, If You Don't Know Me By Now, czy utwór tytułowy, który go posłuchamy teraz. I was born Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Oh, please don't take. I found my mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Obiecałem Państwu, że będziemy sprawdzać, jakie piosenki w tej chwili są popularne po obu stronach oceanu, na rynku brytyjskim i rynku amerykańskim. I tu mamy przykład piosenki, która jest wysoko, bo trzecie miejsce zarówno po tej, jak i po tamtej stronie wielkiej wody. Benson Boone, amerykański piosenkarz, autor tekstów, multiinstrumentalista, bardzo młody człowiek, bo zaledwie 22-letni, który swoją karierę muzyczną zaczął bardzo wcześnie, bo w 2021 roku, mając zaledwie 20 lat. Następnie wziął udział w przesłuchaniach do American Idol. Wycofał się z tego konkursu, ale nadal zyskiwał popularność na TikToku, gromadząc prawie 2 miliony obserwujących. I to jest tak naprawdę dla tych młodych artystów, którzy wchodzą teraz na rynek, taka skala sukcesu, taka trampolina do tego, żeby być rozpoznawalnym. I okazuje się, że dostrzegli ci, którzy mieli dostrzec ten potencjał. Zobaczył te zasięgi i to, co tworzy frontman Imagine Dragons Dan Reynolds, który podpisał z Boonem kontrakt w swojej własnej wytwórni płytowej. Beautiful Things, trzecie miejsce w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, a przy okazji jest to propozycja 98. notowania listy przebojów trójki. No, zobaczymy, czy skoro przypadła do gustu na tamtych rynkach, to czy przypadnie też do gustu państwu. To zostańmy jeszcze przy liście Billboard Hot 100, czyli tej najpopularniejszych, zestawieniu najpopularniejszych singli w Stanach Zjednoczonych. Od 46 tygodni w zestawieniu i w tej chwili na miejscu 8 w Stanach jest Luke Combs i jego interpretacja utworu Fast Car. No trochę działa tutaj zasada inżyniera Mamonia, że podobają nam się melodie, które już raz słyszeliśmy. No w końcu jest to przebój Tracy Chapman z 88 roku. Znalazłem taką wypowiedź Luka Combsa, to jest artysta, który zna

Największym przebojem z płyty Face Value, a więc solowego debiutu Phila Collinsa, jest In The Air Tonight, ale ja zaproponowałem Państwu This Must Be Love i od razu tłumaczę, skąd właśnie ten utwór pojawił się w trzech stronach dźwięku w Trójce. Wspomniałem o tym, że ten tydzień jest dość ciekawy dla wszystkich fanów grupy Genesis i muzyki pochodnej, dlatego że Steve Hackett i Peter Gabriel w tym tygodniu świętowali swoje urodziny, no i właśnie w tym tygodniu też rocznica wydania płyty Phila Collinsa Face Value. To już 43 lata, od kiedy ten krążek się pojawił. Collins zaczął pisać piosenki na ten album podczas przerwy w działalności zespołu Genesis. No to był taki czas, że Tony Banks i Mike Rutherford skupiali się na swoich solowych projektach, więc zrobiła się przestrzeń. Choć powód tak naprawdę był dużo głębszy. Chodziło o to, że Phil Collins przeżywał swoje osobiste problemy. Po odejściu gitarzysty Steve'a Hacketa, który właśnie świętował urodziny w tym tygodniu, byli w trasie koncertowej grupa Genesis. 9 miesięcy trwała światowa trasa koncertowa promująca album And There Were Three i stała się dużym problemem dla żony Phila Collinsa. No po prostu zdecydowanie za mało było go w domu. Ciekawostka, na tym albumie w utworze Behind the Lines przy tekście pomagali właśnie Tony Banks i Mike Rutherford, a przy utworze The Roof is Leaking i If Leaving Me is Easy na gitarze Eric Clapton. Trzy strony dźwięku w Trójce, 98 notowanie listy czeka na Państwa na lpt.polskieradio.pl. Mogą Państwo też głosować za pomocą naszej aplikacji. Wśród 13 piosenek propozycji tych aspirujących, które chciałyby się znaleźć w kolejnym notowaniu, jest również Fletcher i jej utwór zatytułowany Lead Me On. I was born to love you. You were born wild and free. I was made to find you, but your heart is constantly running, just never toward me. So why don't you just lead me on? 'Cause something is better than nothing at all. Yeah, I want you to lead me on. 'Cause something is better than nothing. Something is better than nothing at all. It's hard to tame wild horses. It's hard to stay sound asleep.